ညူညူတေးတန်သွင်းမူပိုင်အတွက်စာရေးဆရာမဆွေဆွေအောင်ရဲ့ချစ်စိတ်တဝေဝဝိထုကိုစာရေးဆရာဒါရိုက်တာမောင်နေမျိုးကကြီးကြပ်ပြီးမောင်ပွင့်ပြုဇာညွန်ရေးသားကစီစဉ်တင်ဆက်တာဖြစ်ပါတယ် ဆုံးသွားမယ်လေဘာလုပ်နေတာလဲ ဆုံးမလိုက်ချင်မှုမမေ မောင်နေသွင်းကိုယ်တိုင်ဖုံးဆက်ခေါ်တာမို့သမီးသွားတင်လေ ဘာဆိုင်လဲမမေရေဆုံးသူ့ကိုမယူချင်ပါဘူ းညီမေသွင်းကိုဖြတ်နိုင်လား မေသွင်းကိုလည်းမဖြတ်နိုင်ဘူးအကူသွင်းကိုလည်းမယူနိုင်ဘူးမမေ ဟေးမိဆုံးသမီးမယူလဲယူယူလဲယူငါစိတ်တူအောင်မလုပ်နဲ့ ဆုံးရင်လာလီခြံထဲမှာသွားပြီးထိုင်ကြအောင်ကွယ် ။ဟေးမထိုင်တော့ဘူး ။ဘာဖြစ်လို့လဲ ။အကိုသွင်းနဲ့စကားပြောလို့ထားတာလည်းမဟုတ်ဘူ း။ဆုံးကိုသွင်းကိုဘာလို့ဒီလောက်တောင်းများမုန်းနေရတာလဲကွယ် ။ကိုလေးရလွင်ဘသူ့ကိုမှမချစ်ဘူး။ဒါကြောင့်ဆုံးကိုညှော်လိမ့်မနေပါနဲ့တော့ ။ဒီလိုလဲဘယ်ဟုတ်ပါ့မလဲ။ဆုံးချစ်တဲ့ကိုလေးလဲဒီကဘာထဲမှာရှိတော့တာမှမဟုတ်တာ။တကယ်ဆိုမေ့ပျောက်ပြေးဖို့တောင်းကောင်းပြီလေ ။ဒီမှာကိုသွင်းသစ္စာမရှိတဲ့လူတွေအတွက်အားလုံးကိုမေ့ပျောက်ပြစ်ဖို့လွယ်ပေမဲ့ဇွန်တို့လိုအချစ်ကိုသစ္စာရှိရှိတန်ဖိုးထားတတ်တဲ့လူတွေအတွက်လူသေးပေမဲ့အချစ်မသေးဘူးသိလားဇွန်အတွက်ကိုလေးဘယ်တော့မှမသေးဘူ းဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေကိုသင်ကတော့ဇွန်ကိုမရရတဲ့နည်းနဲ့ယူမှာပဲဒါကိုစွန်းစွန်းမြင့်မြင့်သာမှတ်ထားလိုက်ပါဇွန ်ဒီမှာတကြံတော့တွေ့ခဲ့တယ်မလေးမဟုတ်လားဟင် မဟုတ်ဘူးတို့နောက်ဆက်မလိုက်နဲ့ ဆက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရော ဆက်လိုက်ရင်ပားရိုက်ပြစ်မယ ်ဟိုးပားရိုက်ခံပြီးလိုက်မယ်ကြိုက်မယ်ချင်မယ်ဆိုရင်ရောဗျာ အေးပားရိုက်ခံရင်တော့စိတ်ချဟက်တက်ကွဲသွားအောင်ရိုက်ပြမယ်ချင်မယ်ကြိုက်မယ်ဆိုရင်တော့တခြားလွတ်လွတ်ကင်းကင်းကိုသွားကြိုက်တို့အပြုံမဟုတ်ဘူးခလေးတယောက်မီ ခလေးအမီ အေးဟုတ်တယ် တန်းငယ်နေမကောင်းလေးလေးသောကျောင်းကိုခွင့်နေလာပေးပြပါလိုက်။တန်းငယ်တို့ကျောင်းကဆရာမတွေကတိတ်လာတာဗျ။လေးတော်မြင်လေအမြဲကျောင်းကိုသွားတင်နေမှာ ။တော်စမ်းမခောက်ထားလိုက်စမ်းမ။မင်းတို့ဆရာမတွေကဘလောက်လှလဲ။ရင်ကော့ကော့ဖင်ခောက်ကောက်နေ။ဇရုံကြီးတွေထုံးတိုက်တော်ပုံကြီးတွေနေမှာပါ။ခွင့်စားပေး။ကဲသွားမယ်သွားမယ်။ ချစ်တော်မလေးပါလားသူကဇော်လေးတို့တမ်းမယ်ဆရာမကြီးကို မလေးမလေးယောဒီဒီမ ဘာရှင်ကဲလူကိုဘယ်လိုအစားတွေအမှတ်လို့လဲပေါ့ပြစ်ပြစ်နဲ့တိတ်ခါကုန်ရှိဘူးသွား ခင်ဗျာကျွန်တော ်အိုးဘာမှမပြောနဲ့သွားပါ စောကလူရှုပ်လူပွေတရားလို့တမန်လိုက်ပြီလား ဒီမှာဖိုးစောမင်းသိရှက်နေတယ်မှာငါအေးဆိုင်ထဲမှာသံမယားရေးတောင်းရင်းနဲ့မင်းနဲ့မေဇွန်အဖြစ်ပြက်တွေကိုအားလုံးမြင်လိုက်ရတယ်ကွာ မေဇွန်ဟုတ်လားဘာလို့လဲမေဇွန်ဆိုတာ ဟာဟေးကောင်ဖိုးစောမင်းခုချိန်ထိနောက်နေနိုင်လို့မလဲကွာဟင ်ဟာမင်းကလာရင်ငါခိုးသွင်းနေပြီငါမသိလို့မသိဘူးပြောတာပေါ့ကွာ မင်းခုနကရည်စားစာပေးလို့လက်တံပြောင်ပြောင်နဲ့မင်းရဲ့ရွှေပါတော်နုံနုံလေးကိုစော်သွားတဲ့ငါတို့အเจ้าရဲ့အလှတရပူဆရာမဒေါ်မေဇွန်ပါတဲ့ခင်ဗျာနာမည်တော့မသိပဲရည်စားစာပေးရတယ်လို့ကွာမင်းသိတ်လွန်တာပဲဟွန် းခွင့်စာတိုင်တာပါကွာခွင့်စာတိုင်တာပါဒီမှာကြည့ ်အေးဒါဆိုရင်မေဇွန်လွန်တာပေါ့ငါလည်းဒီเจ้าမှာဆရာလုံနေတာကွာမေဇွန်ကယောက်ျားမရှိဘူးเจ้ามากูเยาะในนั้นมาเลยอปู่เว้ยกว่าตะไงเนี่ยฮ ะหุล่ะ บ่าหุบ่าง ัดกูပြောတော့ယောက်ျားရှိတယ်တဲ့ကလေးအမေးတယ ်ဟေးဟုတ်လားဟ ာငါပြန်မယ်ကွာဒီမှာမင်းမဲဒီခွင့်စာကိုပြေးလိုက်ပါကွာเนา ะအေးအေးအေး Pay tuan lulu. Hmm? Mi ngau, balu lain ngau sih ni alih. Jono nama, naik zoba malu. Malu tikci lupa. Yu mama lih. Ngah api yu mahu pulu, penak apa yu amle? Penak apa yu mayombu mayombu. Hmm. Keh, kamu yang jauh betul le? Dah ni bu mahu. Ngah cang siama dia sura, minti tawa. Siama sura, tekan ni niar. Di lana mah, ngah tu beri miahsi. Min tua yang ngah belu tim le. Oh, yu yu tena siapa ni kabe dia? Yang yang kagak lu ni jarah mama mahu pe. Cisa, ni u piu lu miah rola. Lai menau siapa ni rolu? Tahu mah miah si? Mali, so, si mesu bani. Nasi dalam mahu bau ya. Tapi aku mali u cilu ah. Di mah? Do cing, do sechan dara, minjing, do siu melane, do miu, matuijimu, minjimu. Di mah mali, zogu minjia mah sechan dama soyili, zopya mah me. Biarin aja babi. Okay, biar mami, biar mami. Sa kamiya sa sa. Ba sa le siya tisu. Mau noga ba lai de bibu la le. Ke, yo yo. Oh, maju bahu. Maju jinlah dulu biha, ngadong. Paji lai umma wali. Acha summa li. Mami aro luan de. Tiktu ijene. Mali go tikchete. Di yoga miu titikhata khansa abu do. Yine ma tikpu re. Juno chong ulagero me biha. Sekarang apa yang saya suruh lu, apa yang aku, apa yang saya suruh apa, naizo. Malaro le, yomi barai, lama suruh le, macai cing. Dah cipe lah, cipa, cipta tu, selalu syah nengelu, nalom dama, kansa tete, wirna, timpi tapala. Che chang, che tu rin, wedna a miu miu kansa buwala. Oh, tu che lo ma pi pao. Nga tke che ala, kuli. Kuli alwein, nga padu ma ma che pu. Jauh sih ma, naizo ngau sah ni bala. Doeh, aku tu yang di dekat tungcha ya me. Aku tu ni ni laju me no. Kau ni tu, aku tua me. Tada naizo eh, tada, demi tada. Mali. Oh. Kenal ini bawa Mali eh, Mali ubi bu. No, kibang ni wela deh, yo. Tu kibang macai tu. Tu mana usah panai lah he. Oh, aku lapu lali. Tu muda bo. Tu tinjau tuan yang macam kamu. Sumi tahu. Tambo mutar he tuan. Si macam kamu mali. So belau cide surale mali jimi maba. Tapi me mali belu mumu so mieci ni bame. Malay mabanyan na di kiye gongli na so boha adudu bawe biya. Tajang so di kiye liu tingta me no. Banyan adudu dao nyanang liya syare di kiye liru re ma. Nyanang liru ya shibare biya. Asin le shibare. Tu puan na le amnya ma puan na ba malaye. Malay pantare ninsi puan liru lo gongin juaja. Maten de naim bi me kiye liga apye kinsi mare malaye. Sama juga aku, mau cerita dia, kau nampu so tau mangai barai, tuah minum mali. Tuh mali, atenya lomne bahasohe, ลูไรมาอัจฉินเนี่ยไม่เกินไหนแต่ย้อนเส้นเนี่ยไม่เกินไหนนะลูซนเลยไม่เกินไหนมาวูเมนดูมงจิมงตั้วเลยเมเมียนสิ่งหน้าอ๋อจูซายาเร่ดูเย็นเนี่ยดูเตเร่วเวียนจีซามาเจ้าเสียมาเดียวผิดเดียวหาเมียตัดเดียวน้าเลยบารีแต่บีเม ดูชี้หามาเจ้าในรัวซอยดูดีเลยไม่ยังไม่ยาสิเนี่ยรู้เมนดูมองไหนไม่ไหลซ้ำมาถามมาเมนดูมันเล่าเช็ดตัวมาหมู่บ้านเกย์พูดว่า เมียก็ทำไมไม่เนี่ยกว่าบ้าพี่นี่นั่นแหละพี่ว่าซ้ำเหรอนั่นยังก็ตั้งใจมาเนี่ยกว่าบ้าพี่นี่นั่นแหละเมียอยู่ยี่เบ้งาตุ้มยันเอาเมียมีเงินนี่เลยตุ้ยเอตุ้มชามุลีดีมันยังงามีเงินนี่เลยกว่า เดี๋ยวเราบัวเมียนี่ละไม่ไปเลยซ้ำมากว่าพูดว่า ไม่บัวนี่นี่ตาตาบ้าลูกตุ้มยันเอาเมียนี่เลยตุ้ยกูไปตรียานี่เลยกงงบีโอเมกว่าเว้นแต่ตัวเด็ดใจมามีซุ่มมีซุ่มมีซุ่มลูกพี่นี่ พี่กังพูดสอบตัวไปตัวจานเอาไล่ตัวไม่รู้เลยจานเอาหูฮะเมียนเสียตัวอะไรกว่างาชิชิสานาเลยไล่ตัวไปข้าก็ยิ่งจะเลยสุดาตัวไล่จริงกองมาตั้งไงเอ็นี่ทำไมตัวจานเอาล่ะเฮ้ยมาหูมากว่าเอ้ยเอี้ยเจ้าการมา ปกูอยู่ลีนลุงใช่ไหมอย่าไปบาลุงนี่จ้าเราเลยเฮ้ยบาลุงจะมาไม่ดีกว่าแล้วว่าดูอนาคตเราไม่มีอะไรที่อ่ะปกูทุ่งสีบอลปังกุรีตินี่ว่าล่ะตะคูกามองนี่ลุงแต่เนสเซคนนี่ตะคูกามามีมูแต่เนสเซนนี่ ไอ้เวกองลีบีบาลุตีหุ่นยาบาลีบาลุพยาธนาเจ้าบาลีโอ้มาลีงูลีบีมาลีเนี่ยบาลุมีอาปาเตนีบาลีมาลีหาจุกลีลาตลอดตู้นอกจองลีหาจุกลีลาบาลามาลีอพยูมาหูเอล่ามาลีหูชิมีเดซอมาเราหุ่นเวลุมีอาเราบาลามาลีเอ เฮ้ยเฮ้ยก้าวไหนเนาะอ๋อแม่เนี่ยก้าวหรือไปเนี่ยวะเบ็ดว่ามันรู้เลยฮะใจที่อยู่หรือเปล่ารู้จังว่าพยายามพูดตัวจำมันรู้ใจที่อยู่เหรอเอ้ยมาดีดูว่ามาปังหัวเองอ่าปาราบอกว่าเป็นนี่เฮ้ยไอ้เรื่องอะไรเลยไอ้เรื่องยามนะกูไม่รู้ลาก็ลาก็รู้ไม่ไล่กูสูบีอ่ากล้าหรือไปว่าพี่พี่ว่าพี่กว่าเก๋ลาก้าวเด็ดจังว่าลูรีสุดละ แกมาเลย zau aku ini jual dulu ramai sini. Malay itu zau bi. Malay moni ome. Lebau, kuah aku tua. Kau jangan main ini lebih tanggung ni. Malay aku tercakap muda dia labi nauli meno. Nau nau, aku siam lebau. Kuah apa malay eh? Kuah malay aku cuni ada tu. Bisa mah malay ale, bi bah. ฟอริซอนเน่ใจที่อยู่เพียบผู้เลยมะลีเน่ดูเพียมาสุบันเน่ตะตะลงชิเพียสิกวยนามเจนเน่กูรุเลไอ้หนองชิเมตาบาอนามลาเน่เววีเฟชิงเยจีเลยเม ยาเปียวเรดูติปูจีเรมะลีเอจองหน่วยดีก็ติบาเรปัญญาบาเนมะลีเยจิตแจจิตเตวินยีตมะลีชิสกาติเมซูนีเตชีพี่เปียวบามอนีบาเมมะลีเนซูมอบาบูกวย จุดเวลุเตยอองอบิงเลอเป็ดปองยอยอชิชิเตยอองมาลีบาเลมอนี่บีดาอ๋อมอราชาหลองถั่วเลยอ๋อโซมะม้องล่ะเหรออ๋อมาลีเนี่ยดาสวยเลย คุณรู้ตั้วเนี่ยมั้ยဆိုရင်ဒီဝဲထဲဒီမှာဝန်တာမြင့်မူတောင်းဘူးပြုံမြူကြီးတက်လိုက်တာတိလားတက်ချင်မှာပေါ့ခွင့်ရေးယူချင်နေတာဟုတ်အသားယူချင်တဲ့သဘောနဲ့ခွင့်ရေးယူတာမဟုတ်ပါဘူးမလေးရယ်နှလုံးသားတွေကညံနိုးတဲ့သဘောနဲ့ပါဒါပေမဲ့ရန်ကုန်ပြန်ရောက်ရင်တော့မခေါ်ဘူးเนาะတိလား မလေးမခေါ်ရင်လဲဇော်ကဒီမော်တီအတင်းတက်လာမှာပဲတို့အမျိုးသားနဲ့တွေ့သွားမှာပေါ့ဒါပြန်ပြီး ไม่รู้ยังไม่เห็นเนาะปฏิเสธด้วยจีเกว่าโดนอะไรตีจีมีบ้างเนี่ยดูว่าซาลาบ้าแต่เพียงมาเลเนี่ยหูมีมันตัดทาร์เรลูเนี่ยลูมามาพัฒน์ไปบ่อ๋อกูตัวเองพี่นี่ด่าล่ะตัวดูเลทายาเม่ดูเขมรลาวลีจีมาเลเซอร์สิ่งของลูกยามีเนาะสกัดลูเนี่ยมาลีเบื่อหูมันไม่อยู่อ่ะบุโซเย มาเลียอยู่ใช่ไหมพี่โซคุลูเจ้าน่ากักขึ้นยามาหมอบผู้กูตัวเองมาเลียวเลทักคนเจ้าน่ะงานนี่ต้องชิดว่าบีแต่แต่พี่แม่มาเลียเชียร์โซฮะที่ยาวเป็นสีตัวตัวฮะกูลีเป็นลาบยามีเดียว มาเลียจีรอยยูบงยูเลนเนี่ยชูลาจีไรเอ็มมาเลียชูลาจีลาดีมามาเลียบาริเวพี่ๆคุณจิงอาซาบีมาเลียยืนเดมาสอดีเอาเทเวชิคุนชิยามะแต่ตุ้มมาชิคุนมาปีนหายดอกกุลีกุลเลยไม่ไหลดอกไม่ไหลดอกโอเคไม่ไหลดอกไม่ไหลดอกไม่กูสุราโรมาเลวุโซเลย ที่มาเลยแต่เล่าตรงอภิเษกได้เนี่ยองค์ตัวก็เล่าหลาเลยเอ๊ะเล่าเงี้ยต่อรู้เลยจ๊อมีตาสุราลามะโตมะชิยาโรมาลาลาโอมีนบีชิดเจมีตาฮะเปียสีหน่วยบาร์เลยลูเรมาตู้ตู้ชิดชิมีตาเพลนไหนมุ ชินีนิสามุชิยามะสยายเลขานาเนวาดนาตัวเมอธิญจีเลซามุเลชิยามะทอดทานยาตาจินาตนามุเลชิยามะเด้กุลิมาลีดารีอาลงปิโซเนโซอาลงปิโซเนปิโรตัวโชเรโซ ตรงตัวเรามาลีสิมสูบาบุแต่แกชิดเดลุไรฮะชิดตัวปอมา Tungguin tuh tak jasa niemot lah. Menalu untuk jinsula, cincin jaya, adine kudainya, si desap isi kriat kue. Malile solue, tungguin tuh kebure. Dilu masusa me, tungguin tuh kemire. Mali cintu. Kuli uli, singgwe kue ada lu, tinggwe le kue ada soye. Mali, tak biali, mali happy, mali happy semua juli, mali happy semua. Ni, dong, li, kia deh, eh lu lima deh bunga, isi aku. Ame, lima ni lau tu zan lu biru, miao boy lu cang jin lu, hobe ingat kau malih deh bana, lu pi dah deh. Hei, bunga tu minat apa leh me? Pony pony. Pony lu kan, lu awak mau pony le? Let the sun out my book. Get the cool my lady, chunky young. A la la, a bam yellow rock, come on. Ah, hey Louis, Dabalo Dalek, Lumen Yula. Hi, Nidale. Melon can't wait, come yam, Luno. Sorry, Vegua. Mammy Lua. Dane, Yamaha, who bet him about a palo, Nadale? Oh, palo, come yabu mabau. Jiu mah jiu. Ketami, mana zon? Che, aku esal leja. Hobe ingat piang lara, siapa jadi bu? Dini ingat sunyi pih tarik. Sunyi lagi mu? Oh, ya ye ya ye, lumu ye sura, beri lu lulu ya malih. Kuni si asih kuni, tua si asih tua ya mabo. Ke, papi pih lay ya me? Biaya, kau biaya. Mama mi, suka memuane. Oh, ni ada mi cheese ul. Hau lah, tapi le ya, lalai dah. Ada mi apa ni dah ya bile kue. Mu, jang tahu je mi. Sekarang pion mah pion dah lu. Jang mah tahu ya raba, mama mi. Heh, si mukang lalai dah kue. Tu garo, tapi le mezone. Oh oh. Di ni serap sih dah le. Tu lihat boleh lari deh. Okay. Mimo nasi, yuk dong sini no. Oh, di kamarin nama ga? Mizongu, atau dong mau apa? Mizong? Baik. Kuliu si suruh mela, ini yang lu lejau. So nama kini mau? Oh iya, apa lu le? Mau lu. Zimu, saja bu biar le. Nai we dong sama je cino, samu we jara bo. Muiya le, samu we sura, jia si ya si, jia jin jin pi da de. Di ni ang ang juza, ang ang no pi da we muiya, no ang no pi da nai mam le. Tua demi pi da dai mam muiya le. Mimi tu ku sen sami bi, hobe ingat mau ni luang hobe, apa gaya rumah be? Ha, hehe, demi tu nai mending jemu. Hey, babi lule. Oh, tu nak sana kolam kolam apa mia? Oh, mak kolup si pamela. Kau apa ni alu jenis lu? Kau yang apa? Ah, kau. ตมี้ตู้อ๋อไม่ขอจริงงูไม่เหอโอ้ตมี้อย่าเลยอ้าไม่อย่าเลยบาพี่นี่จ๋าเลยดอลิเมอ๋ออ๋อมောင်นี่ลุมมาล่ะอดอเวไถมาอุ้งกวยโอเคๆงัดกูอกูอญีตองหาอุ้งเมบาเมียละเค้าเนี่ยดีโลงัดตู้เยเม้งกูขอพี่ซาตินไข่เมลุเปล่านี่จ๋าซาตินไข่มูสู่กะเม้งเนี่ยไม่ขอวุโซพี่ซาไม่ตินยินบูเด้ลูจี้สกาสู่น้าไม่ท่องยินบู ดูจีรูกูตะหน้าหยามมาเลยไม่ติดกูจนเราดูซามวยอ่องบุเนี่ยเล่มมาบุตั้งไหนเราตาวันอยู่บ่แม่เนาะเอ้ยกวยเจซุบาเว้ซ้อ ดีนี่เลี้ยวตีๆช้าๆมัดท่าจะเอาเนาะบาพี่โลอ๋อกูลีเนี่ยตีซูได้กองมาลีเดียวยินยันยี้ยาตัวได้นี่หมดแกดาพี่เคมาลาเนี่ยซ้อเบดูโปเคนเลยซ้อโปเคนน่ะบ่หึตู้ไม่เคมูล่ะตู้ฉิดอ่ะเฮ้กูลีอ่ะเคมาลาโอ้ฉิดเตซูล่ะ โอ้งานนี้ภาษาไหนมาลูกซ้อซ้อบ่าลงเนี่ยน่ะเปียงตัวละบ่ผิดหรอกเลยฮะอ่ะอืมบ่าไม่ผิดป่าวซ้ออัตตะบ่าวสิเลยช้าๆเนี่ยแท้มาช้าๆเนี่ยสรเอาเงินรอวูกว่าลูกโลกอาจารย์หูหน้าเลยนี่พี่บุพุตตะฤาเลยอดอสงเด่นนี่พี่แกญีจีล่ะหยังบ่าลงเมลูกดีมาถะเลยซ้อ อ๋อมาส่งพี่อะไรบ้างอยู่ยามาส่งพี่อะไรบ้างเอาเด้เดี๋ยวเขาไม่เลยจีบว่าตู้เต็มเลยลูกฮะส่งพี่เฉยๆอีเวจะไม่ใช่เลยลูกฮะเป็นเรื่องมันไม่จีบว่ามาทุ่มเป้าคู่มาเจาะจ้าวแต่ดูมาสู้ตู้เต็มหูเชียวลูกมาลูกยังนอนเลยสู้ยังหูกับยานี่มาเป็นอันนี้ตู้เต็มเอาลูกมาเอาไม่ไหมเอาเปล่าแกยังเบื่อซะยี่จีลายเนี่ยบ้าลูกไม่ลูกส่งพี่ถ้าเลย บ้าเล่าไม่รู้ส่งพี่ท้าเลยบ้ามาไม่รู้คนไหนตามทามไม่รู้บ้าโอ้บ้าพี่ลุงว่าแบบนั้นรู้ซูโน่ยิ่งมาเวรดีกรีมาไม่ใช่หรอกในนอร์ลาบอกมามุนจารอเลยสักคำไม่พอแล้วแค่ด่าไปกว่ากูเลี้ยงสีนั้นเนี่ยเบี้ยวนี่ละซูงาจะมีที่นี่ละอู้ จิมาเนาะกูรีบเปลี่ยนกูเลี้ยงซุ่นนี่นี่ทำหอบตัวสีจิ้นลูกตัดสีจิ้นลูกตู้เตะสีจิ้นลูกโยนนี่ทำอะไรอย่างเก๋แต่นี่จ้าลูกกูรีสีน่าจีนี่ซุ่นฮาเลยละมาโอ้ล่ะเก๋ติ๊กติ๊กติ๊กเฮ้ตา เบ้ตัวมันรู้ตายเองซ้อมกูซาเต็มหมดเลยมิเม่งาตามาเลยยิ่งว่าซ้อมอยากวิจิตรมาเก่งถึงเนี่ยกูเองมีอาการตัวเต็มยาเลยลูกกูเอ้ยงานนี้ทำให้พี่ว่ามั้งลูกมีบาปที่ลูกหูไปยังเข้ามาลีดอยู่เนี่ยตัวยุ่งเนี่ยอะไรเลยฮะกูว่าเลยกูเป็นยังกูมาหน้าเนี่ยนี่ทำมากกว่ากูก็ยุ่งนี่แกพี่แม่กูก็พานายนี่ไม่ไปตัวแม่หน้าเลยล่ะเข้าป่ะเข้าป่ะเอ้เข้าดิ งานอะไรอะไรแบบส่วนใหญ่เนี่ยต่อไม่รู้กูรู้อะไรพี่อ่ะยังงั้นเขมรลาจับพี่กันมาที่เราดิสิมสันเนี่ยดีสันเนี่ยสักอะไรมาเปียวจ้าวันนี้จ้าซึ่งกูเสียงเอาเนี่ยที่จะน้องยูไซบีเต็มไปเมลูส่งพี่ทับพี่ได้ปะ แกมีตัวเว้ยเฮ้มีตัวเว้ยเฮ้ กูเลยรู้ซึ่งกูจังเสียมาตีลูกสิจินาบ เอ็นดีเอชีบีลู่ยูดีเร่อัดลูกยี่รู้ไม่คลีรู้เนี่ยเลยอัดเต็มยังส่งลูกไปกว่ากูเลี้ยงเสียมาลูกสิจิงลูกล่ะ ฮะงาลูกใครน่ะลูกลูกเบ็ดพี่ปังเลยนี่ว่าจะน่าปามาจูซี่มาบ่ซึ่ง ว่าจะน่าปาลาบุเน่สามีเวอามูจูซาบะเม่ ดีลูกเชิงมาลูกบ้ามาหาบุลูเร่อพี่สิริกาเลยสิริกว่ากูว่าเช้าไหนมาเช้าไหน ยิ่งมันเจ็บมาปีว่ากันหลีหล่อยันแต่จู้สุรามีพี่ไหนเนี่ยเนาะแล้วพี่รอดูปอปองปออวดด้วยมัวเต็มบุอตัวอะไรเส้นจริงยามเองกูหาคลีสิ่งเนี่ยตัวอยู่ตายอยู่ตัวลานีบีเม่มาอยู่ตายเรื่องจันทมารีกับพี่สิบุอันเต็มสองนิจารีสุรายส่งตีทายเม่ดีรอกูก็เส้นจริงยามเอง โอเค กูเลี้ยบละส่งน้าเลยเนาะ น้าเลย ทำไหมเนาะ โอเคน้าทำมาเม่ แกส่งแล้วสามีเวพีพีรู้เขาดมละกูเลยด่าวันจีตัวบีดีรอกูเลยมีมิวตัวบุสิ่งไรตรงเนาะกูเลยบาบพี่รู้มีมิวตัวมาเลยอ๋อมีมิวมาตั้งยังจีนี่เนี่ยช้าใส่สามรู้ดิใส่บิวยี่ปุ๋ยตั้งยังจีนี่ดิเฮ้เฮ้เนาะมูบยามละที่สามากว่า กุลียังงูขนาดขนาดใหญ่เท่าไหร่นับเลยส่งเสร็จแล้วเอาเองเลยแล้วส่งไปเสียชีวิตยากแกกุลีต่อไหมเนาะโอเคกุลีเนี่ยค่อยๆเอามาปนเนาะกุลีเย่ส่วนลีกุลีหูชินเนี่ยมีบี ถ้ารีกูเลี้ยมาตีเหรอฮึซูมาโรอลวันนี้ใช่ไหมเบบี้นี่แกอารมณ์มาละกูเลี้ยมิมิ มิมิมิมิตบีกงูตัวนี้สามวันเอาเนี่ยมิมิเฮ้ตัวเราว่าตาเลยกาตบีเอ๊ะนี่มามามูตัวเปล่าเลยอุ้งมามูเลตีบีบีเท่าไหร่ตุ้งแห่ตุ้งเอาเส้นตัวจีจาร้ามิมิเฮ้ตุ้งแห่ตุ้งเอาเส้นตัวจีจาร้ามิมิเฮ้ตุ้งแห่ตุ้งเอาเส้นตัวจีจาร้ามิมิเฮ้ตุ้งแห่ตุ้งเอาเส้นตัวจีจาร้ามิมิเฮ้ตุ้งแห่ตุ้งเอาเส้นตัวจีจาร้ามิมิเฮ้ตุ้งแห่ตุ้งเอาเส้นตัวจีจาร้ามิมิเฮ้ตุ้งแห่ตุ้งเอาเส้น Song lu cina ga kuliye cik kuliye mita. Hey, lemi awal lagi. Hey, gonduri ni awal ni song. Kuli, kuli cina. Song kuli gua luar ni. Luar nama kuliye, siapa luar nama? Lemi bapak lu sami lah. Kuliye song pi dua lau, di jalan labu lau mian. Kuli tak surau mekwa. Oh, laju nampak apa? Kuma kuli lu apa? Kali. Alam sikan cuk cajan, eh rajang, kuasa sabi sima pahucin lu. Kro, sonsi u rajin rollo aji lu, alam kui tau belok, kui mana? Eh, tahu, kuliya, pian tua ya oma. Jago. Kuliya le, terkalahi, terkapian lain, terkalahi, terkapian lain le. Abia, mubian bisungi, ketik, deh pasung. Soye, tiada ni walau kue. Kulili, sungu, cumi ni wabi. Tapi me, diom mielu, di cungtun elu, biasa mah. Kulili tinju ke wabi. Kuroli, kulili tinju mianing kue. กุลีเอ๋ซึ่งกุลีชิดฮึซึ่งกุลีอุชิดฮึชิดดาบกุลีอุซึ่งเตยชิดดาชิลุเล่กุลีสกานาทองบีจูซาเกราโปอะคูเสียวันมันลุกเอ๋ปิญญาอีเตกตุตัวมาเอ๋กุลีสกานาทองลุโรวันตาวันเอ๋ไอ้เม่บาดนามาปาเวนิโร Kulit biru siapa luka sih sih? Semua dengan apa para lu? Siapa maji biru le dengan apa yang bukan nama? So, binyai tak lu betem? Oh, so le sang bi mesurali? Aku pilih. Paling kuliye. Kau nak pilih apa beli? Semua ti lah pula. Tiuli. Nada kata piam lah. Oh, kuliye. Sang. Ya malih sang ye. Okay. Kuli pilih le sang pilih no. Pati ye, tapi ni. Lula. Ti bali sih, sang ti bali. ไม่ตมี้ก็ไล่ออกมะล่ะมูนน่อไล่เลยมั้ยเบลแล้วมั้ยมียูกูลีเนี่ยเคมาลารู้ดีๆซี้ซาปวยเลยใช่กูลีเนี่ยตูตูตูว่าใจนี่ลูกล่ะอีบ่เฮ้ตูรู้ยังเนี่ยใจนี่ล่ะจาบีเว้เก้ไล่อย่างตัวมั้ยลาๆเฮ้ตมี้ไม่ไล่ออกมั้ยเอ๊ะๆ Kuli nyari, lihat deh, nyaga be, sungu cedesu, ngalu nunere, nalu naliu, duka bibu tu pianarau, dilusu, nyah balu ngau, nganale, cedelu piole, kuli ha, mena kau saudara. Bilu, ngau, lelwe jalu, amnya tau tu ala. Tu cipta, kemala ube. Ye bima, kayu resi dulu. Aci hima, aduwe ne. Kuliu, tei cikhe alu. Tei maulai bi kuliu. Hmm? Mamu mala, tu di ichi ni jama kuliru inga, papi lu piana lali. Hmm, nauka, nauka, nauka kuli mala, kuli ne mamu, papi ni jala, papi ni lali. Atosho de kuli mala. Doni mau, ni sebab atas si nara laku ni ye. Mee, apa yang kamu ni ada? Tapi, Mee, mama kau visi ni bi. Mulu duka dari tak, cahaya mati jauh kue. Mamu, kau masih ni? Oh kami, mamu, di kau betul ni yang ada sura. Semua biasa mah, lu sih dia kuyu, mungkin orang tamu. Mamu, biar ni. Ah, ini dia biasa kau biar ni, biasa kau biar ni. Ngau sana ini biasa mah. Jangan mamu tetes soga lah, tidak. Sekarang mah biar aku subi, lu bawa lah, kui li, kui li. Zuri, Zuri jawab mu, doa tuh mah, demi tiga sah sondi deh, tiga sah sondi deh. Mamu, ngau sana ini dia, betul tak sah? Ngau sana ini dia sama he. Ni mah biar he, ngah biar me, kau lini lah he. Mamu kau kah ni lah le. กูเลี้ยงเนี่ยนะโอ้มาหูดาสมีเนี่ยตูรู้บัวตูรู้เปียวหนีจาบีเว้ยเล็ดถ้าปูตองเย็ดตาบีบีอ๋อดีรู้เล่าลูกเบี้ยยามเลยกูเลี้ยวสงสัยสงโนยีมาเรื่อยดูข้าไปเลยกูเลี้ยวสงก็ได้ตั้งเนี่ยตีเลยนะตัวไอ้ตั้งเนี่ยมาตัวเนี่ยมาตัวเนี่ยสงสง 现在嘛，那没么可能。六零六年，六幺嘛，给。 嘿，嘿，叔，叔，把路，把路，哥，我赶紧来来处理哪里？哥，那边哪让我们？叔， 叔，是杨辉，六幺嘛， 叔，叔，啊，啊，啊， 是，看嘛，哪有修正的呢？没毛修正的呢？呀，呀你， 爸。爸表的，妈那那姑娘啊，实在漂亮，刘定新家别管。 新家是刘表的啦，刘定新没家的，伢的伢个，妈母的伢的啦哦，哎你才丑个，别刘新没来， 爸，没伢个，先拉快了啦总， 先拉快了跑步，先没事，跟面段路，跟妈妈跟我先那边，别啦， 总。你这个我地妈的，眼也高没咯？ 哦，没眼。 孙，你，俺接触的啥你了？哎， 这接触的对，这妈个心都怎么样？我看你爸比的，妈妈白个，这一代没内部，阿苦都孤独，得找家来的，干搞那个地的，心阿罗，这吃没个来家过。喵喵对你有没是我表姐妈的路地要给我带路他要得给你这样我的呀也没有所以是我没带去呢我没有带去呢这样我没有带去呢 地马聪没有妈妈也令我们保的杂我问的哪路地我白天啊，克里哈，我克里没好铺床，大妹，天马拉呢，洗澡的，撇冰皮，梦啊，热他去吧。啊，切松软了，啊，别来弄我们棉吧。七班的亚瑞。也行我也没压力我也跟着妈是压着你不累是都是压上的在哪是都那对我是都那对没压没不过我个也拿着呀都比美丽阿妈的呀说的妈但你你若住地拉妈吧那冷那雨比路啊是的个吧地的妈 古里呢快快开了等你长臂了没妈妈呢我也敢你要不古里了是我蒙断马背呢是我了你要去你的呀妈妈的哈苏的路古里我是你替妹妹要保古里替你替呢请你谁吧那我呢是你呢请你欧妈把古里呢 怎么也 哦妈妈 你妈妈留那妈妈都要买的但有哪里妈妈我没发布的 好啦妈妈 哎 那董明明都应了怎么样 好吧的行 我那里那董明明都干嘛路谁有吗 行 哎呀俺们来给我拉回来吧 别嘛别来过来那妈妈也 给 妈妈别来弄下来也 怎么样让俺来家呀哦 屋内轮呢，大明蒙家都送到吧，为什么？ 是，送你。 大明蒙家，顾问爷妈呢？可里我白说皮没有来路，可里要压来吧，为什么？可里要土干呢，马被插完了，送出来拉人，第三里被我马杀掉了，哟，发急吧。 别走了，你了，顾里爷，嗯，别走了，你了，顾里爷，妈妈呀。 กุลีพี่เฮซากุลีพี่เฮซากุลีสุเมลอนี่อําเลกุลีเฮชื่ออะไรซ้อดีซาโกเบร้อมาปี้ไปเมซูรามะติบกุลีหาซ้อเยอมงซงกานี่ดีซาลีพับปี้อัจฉิซ้อมะพี่เห็นตอง กูเลี้ยวเพียงชิลลาวาสิลูสุดท้องมีบาร์เลยกูเลี้ยวส่งหัวชิลล์นู่นปัญญาริตัสซีจีเน่เมงคลีปิตาซีจีเน่ส่งหัวลาปาร์เมงคลีเดียบนี่ดังตุ้ยที่อะไรกูเลี้ยหาอย่าหาหนามหัวผู้ได้ไหมกูเลี้ยวสิทธิ์ทิ้งปีส่งเลี้ยวมีมือซูรีมาพี่อ๋อส่งหัวส่งมาตรงทิ้งปี สิ่งที่นี่ก็อย่างไรส่วนนี้เสียงกุ้งนี่เอาเนี่ยยาตัญญาไม่บาปกว่าอาชีพสุราพงกวยทารุไม่ยาบอยู่ติดทารุอัตย์จวนเนี่ยที่ขันซายาเอรินยากาคุลีสิมาทิ้งให้ยูซุ่มดีเกชิลูนั่งเกมีเลยอพยพลูกดำหูบาปส่วนยี่ปีวันเรียนยากลิกาขนาดไหน กูตัวนึงเงี้ยตัวมาจ้องพี่อาพี่เข้ามาแล้วเนี่ยซีจะไปดูจ้าเลยส่วนเนี่ยมาดูยังไงกันเข้ามาแล้วเนี่ยเล็ดทับผู้กระดิบปีกเอร์กูลีเล่มันยืนหารอบุปผอที่เกี่ยวชิดอากาศช้าเล็ดทัดอากาศช้าไปเลยที่ว่าโลกอ่ะกูลีชิดเองมิงคลีฮะส่วนมาเป็นส่วนเทียนดูกูลีไม่ยุ่งมาบ้าบุกเวียผิวเส้นดูมีแต่หน้าพี่ กูลีนี่ลุงกูลีกูลีกูลีวส่งเช็บอะไรกูลีวส่งดิฉันไปกูน่าไปเช่ดีสาก้ามามงะส่งด้วย ซ้อมมามองกูขึ้นรถไปซ้อนกูเลี้ยวใส่โซนี่มาไปกูเลี้ยมาอพยพมีชีวะกูตัวฮะซ้อมฉลองล็อกมามองกูช่วยเราไปแต่เกิดดีกว่าเนี่ยที่ข้าเสียฮะกูนี่ตัวเองเอรีนี่ก็ตัวฮะมูมูยูเน่มามองกูซ้อนที่เนี่ย ไอ้ข้าเนี่ยอุดิ้งขอบีเสมาเยี่ยมสิเนรสุเหงื่อเบื้องมาไม่เห็นมีอ่างทั่วลากเลยมามองกูกูเลี้ยมยันตัวบีบาปีลูเล่ไม่บีช่อเลยจากอุซงอ่ะมีตัวละพี่มาบอกกูเลี้ยฮะตะเกียจหน้าบาร์เลยซงกูจะมามองกูติดกิ้วใส่เดจีเนจี กูเลี้ยหาลูกอยู่บ้านเองเขาเลี้ยมวยบีตุเน่แม่มงกว่าเชื่อไหมลูกแต่เมียท้าจ่าเลยน้องสุนุนเนี่ยเล็ดทับบีเสียชนะเอาเนี่ยจ้าน้องดีสาวกูตุเน่แม่มงแต่เมียบียีท้าจ่าละชิดเด็กมึง สู้อาลุงตัวบ่าวน่าเลวไปครัวมาโมเลมิชิสู้ชิดเด็กกุลีเลมิชิสู้ไม่รู้พี่อารมณ์เลยกุลีเองสู้ไม่รู้พี่อารมณ์เลยกุลีเอง น้าเลยจะบอกเบาๆเลยมาลีเอมาลีสิบีโร่ขันซานยามาไม่จีเอลูกอ่ะเปล่าตัวตุ่ยชายยันด้วยตีตัวตุ่ยชายยังไม่สุดเลยสกปรกเลยลูกมาลีกูเลี้ยกูไม่ได้มาบีแล้วไม่เอาจูซ่าเก็บไว้ทำไมคุณที่ไม่รู้ไม่อยากได้เราไม่เลยไม่จะไหน nong te tha de ban yo sin ju a sin ye chi thau ma chi tha de thu ju the a phya ya khet ba de so ji ba la zo ne ma le ha ma the mat phe chit tu bo wa yauk khe cha bi ban yo sin ne twe khe cha bi a yin ga ba be phit khe phit khe so bo ma le ติสาชิมาบา อืมมาลีสกาดิเปซีเนา ะดิบาเลยซอเย ซอบอมาสีทาตะมิวปองตอมาซอซูลุบา ซอว่ามาลีเยตึกขาเนเมตตาโอซอกาเนราลายิน อืมมุบอมาลีเยซอลีมาลีโอตะเกจิลอนลุบา ရှင ်ဇွန်နဲ့နိုင်သောဆိုတဲ့ကောင်တွဲတွဲနေတာကိုအကိုအတွင်းတွေ့နေတာကြာပြီ ဟုတ်တယ်သူဟာဇွန်ချစ်သူသူနဲ့ဇွန်လက်ထပ်ကြတော့မယ ်ဒီမှာဇွန်ကိုအတွင်းကလွဲပြီးရင်ဘသူနဲ့မှလက်ထပ်ခွင့်မရှိဘူ းဟာရှင်လို့လူရုံပါဘူးကျမဘယ်တော့မှမရှိဘူ းဘာဖြစ်လို ့ရှင်ကြောင့်ကျမဘဝကျမအမကျမချစ်သူအားလုံးဒုက္ခရောက်ခဲ့ကြရတယ ်ဇွန ်ရှင်ကိုယူတဲ့နေ့ဟာကျမပေတဲ့နေ့ပဲလို့မှတ်လိုက်ပ ါသောမင်းစကားတို့ရိုက်ရကြီးလား အော ်ခိုးတခါမှားခဲ့တာဟာတို့မှုနေလို့ပြီးတော့အဲ့ဒီကလေးကဇွန်ကိုချစ်ခဲ့ရတာပဲဇွန်နဲ့မို့မှားလို့ချစ်ခဲ့ရတာလေအခုလဲဇွန်ကိုအတင်းအဓမ္မပိတ်ပိုက်လိုက်ရင ် ဇွန်ဘာမှမတတ်နိုင်ပါဘူးကွာ ဒီလိုလုပ်လို့ရှင်လူဘယ်ရမယ်ကျမမေတ္တာကိုဘယ်တော့မှမရဘူးမှတ်ပါသိရဲ့လား ခုဇွန်နဲ့အကိုတွင်เนี่ยเอาแค่ดีเองเนี่ยมาชื่อเลยสุดาแล้วแท้ด้วยอုံးนี่แท้ด้วยซ้ํามาโ อ้เพล่ะเพล่ะရှင်ရှင်น้ําไม่กั้นเลยเนาะရှင်น้ําไม่กั้นเลยหล่อหล่อบาหล่อหล่อกูหล่อเนาะโอ้เพล่ะ ซ้อมซ้อมกูรอบาตัดเลยมึงงัดแท้ก็หลุดไหนไปล่ะกว่างาลุจินาก็มึงมึงโหเว้ยงาก็ลุจินามึงโหย่ะหิปี้ด่าเว้ยงามาดิมิตรารุติสสารุโคด่าดิลูโกป่ายทายย่ะหิปี้ยอกว่า ลุยอมมาดิลุยอมมาดิฉิลุมาหมูนัวนัวตะไลไส ดูจริงๆเลยว่าเปล่าเราไม่ไม่มาตั้วพวกอ่ะมึงห่าง่ายแห่งไม้มาง่ายแห่งไม่ย่าบากว่า ง่ายแห่งมาตันชินเนี่ยโอ้วะซ้อมมาปี้ร้องซ้อเยมาลีโอคุยโน่นไหนมาซ้อเยมาลีพวกอ่ะซูลาบาเลยกวยมาลีพวกอ่ะซูลาบาเลย มาเลยติดหล่านี่บ่าล่ะติดเปียวนี่แหละบ่ห ึซ้อมาเลยโลเล็ดถั่วพวยลาล่ะเจซุเจซุติมาเลยกว่า ซ้อเปียวเสียชิโลลาแก่ดามาเลยมะคเน่บานะเปียเจซุติเสียไม่รู้บ่าวดีมาขะเหมะดีโลไม่จิบผู้ซอดาจ้วกตะตะญาแก่ดาล่ะเอ้มาเลยเปียวซะมา ดาหรอซ้อเยอยู่ปีมาတော့မချစ်လို့ရတော့မလားနောက်တော့တဖြည်းဖြည်းချစ်လာမှာပေါ့ ဟာ တို့ဇော်လေးကိုအရင်ပြောခဲ့တာလေမေးပြလိုက်ပါကွာ မလေးကျမမလေးခမရခမရဒီစကားမျိုးထွက်တာကတကယ်အံ့နေပြတကယ်အံ့နေတယ်ခမရသစ္စာမရှိပြီမဲ့ကျုပ်ရဲ့မေတ္တာကိုတော့သစ္စာဆိုရဲတယ်ဗျမလေးရဲ့သိလားသစ္စာဆိုရဲတယ်ခင်ဗျာဒီလူနဲ့ကွဲလာရင်လေဒီဘုံရမကွဲပါသေးဘူးကျုပ်ဆုတောင်းပါတယ်ကွဲမကွဲလာခဲ့ရင်မလေးကိုကျုပ်ပြန်ယူမယ်သိလားပြန်ယူမယ ်လူတွေကြားရင်မကောင်းပါဘူးဆိုရင်ပြီးတော့ဒါတွေဟာရည်စရာစကားတွေပါကွာ အော ်မင်းစိတ်ကူးရင်နေတာပါ

Mali, how do you say? Mali, don't like that. So about her. Mali, this is how. Yoma. So, Mali. Mali. Mali, so, just the lulu goma, to be like Galabia. Achema, consuger, Malihu, Bolu, Chicare, Kuro, so Belupiaro, Male Mali, Kokuku, the young giant, a pangaya, Nagua Kayamau, Majori, you are a Mali. Dilu tadi itu lega, sol dua lah, kuli dua lah, mamu dua lah. Di wujud ini di bawah mah, nausu, cipasi itu, so, sudah kelebar emali. Nidari, mabiau lewe, jenesi. Ni chisei doe we chisei doe we chisei doe we chisei doe we Isa lan nwe nain zo phi yushin me na zo wan ni lwin phi yushin me na tu ma zon a phit academy center tin so a phit phya bon tein la aw ni twin a phit mong mong tu u do khin khin yi nu nu sain a chot daw chit lai win jun ku ne ti phyo bai in a su ma ba win tha ja ba de zat win ti mya u gita sa su phya bon tein la aw ga yee khwe bi lu shin min da tu mong ti tan shin mong sain mya ti tan shin sain sain nyain ne mong mong myin sain do ga ti so ja bi gita cho tu ra ye Green Apple D Gita Phwe ga Gita Ratta Phi Swan Tha Ja Ba De. Jesus Tin Ma De Khamya.